Եթերում դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Ամառային տապի հետ նաև բուհական ընդունելության քննաշրջանը հաղթահարեց իր թեժ ժամանակահատվածը։ Ավարտվել են Արցախի պետական և ոչ պետական բուհերում առկա ուսուցման և թափուր տեղերի համար անցկացված լրացուցիչ փուլերը։ Մեզ հետ ունեցած զրույցի ընթացքում տեղեկացրեց լրագրության, գիտության և սպորտի նախարարության գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Քարամյանը։ Սույն թվականի մայիս ամսում բուհերի ընդունության համար փաստաթղթեր են հանձնել հետևյալ քանակով դիմորդներ. Արցախի պետական համալսարան 630 դիմորդ, Շուշի տեխնոլոգիական համալսարան 51, Նարեկացի համալսարան 7, Միսրոպ Մաշտոց համալսարան 13, Գյուրջան արվեստի ինստիտուտ 8, Հայաստանի հանրապետության բուհերի համար, որոնց մրցույթ անցկացնում այստեղ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության 119 դիմորդ, Հայաստանի բուհերի, որոնց մրցույթ անցկացնում Հայաստանի հանրապետությունը մոտ 40 դիմորդ և մոտ 45 դիմորդ ռազմական համալսարանի ընդունման համար։ Ըստ մասնագիտության մրցույթի հիմնական փուլը անցկացած սույն թվականի հուլիսի 10-ից մինչև 15-ը, հուլիսի 15-ից բոլոր բուհերում կպցվել են Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ընդունության հանձնաժողովի նախագահի կողմից հաստատված համապատասխան ցուցակները։ Ընդունածների քանակը հետևյալն են առաջի փուլի համար. Արցախի պետական համալսարանը ունի 466, որից 190-ը անվճար, Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանը 55, որից 21 անվճար, Նարեկացի 4, Միսրոպ Մաշտոց համալսարանը 2, Գյուրջան արվեստի ինստիտուտ 7, Հայաստանի հանրապետության բուհերը, որոնց մրցույթ անցկացվել Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության 78, որից 37-ը անվճար և 22-ը վճարով է աստխանիշով։ Հայաստանի հանրապետության բուհերը մոտ 30 դիմորդ ընդունվել են տարբեր բուհեր, որից 23-ը անվճար։ Հիմնական փուլին հաջորդել է ըստ մասնագիտությունների թափուր տեղերի համար լրացուցիչ մրցույթը։ Սույն թվականի հուլիսի 15-ից մինչև 20-ը անցկացավ նաև ըստ մասնագիտությունների թափուր տեղերի վրա լրացուցիչ մրցույթը, որի արդյունքները հետևյալն են. Արցախի պետական համալսարան 23 ընդունել, որից 1 անվճար, Միսրոպ Մաշտոց 2-ը, Նարեկացի 1, Շուշի տեխնոլոգիական համալսարան 24, ընդհանուր քանակը 50-ը։ Եթե հաշվի առնենք, որ բոլոր հիմնական և լրացուցիչ փուլը ընդունվածների քանակը կազմում 692 դիմորդ, որից 272 ցամաշար կազմում 39%։ Ըստ մասնագիտությունների հիմնական բոլոր մասնագիտությունները, բացի Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանի և մասնավոր բուհերի, համալրված են։ Եթե վերցնենք գերլությունը շրջանավարտների, այս տարի 1275 շրջանավարտ, դիմորդների քանակը միասնական կենտրոնացած 878-ը եղավ 64% շրջանավարտների, հաշվի առնելով նաև ռազմական բուհերի ընդունության և Հայաստանի հանրապետության որոշ բուհերի ընդունության մրցույթը, կարող ենք ասենք մոտարապես 50% շրջանավարտների ընդունված են առկա ուսուցման։ Եվ ոնց որ ասած 39% դիմորդների դա անվճար համակարգում։ Այս քննաշրջանում ևս բարձր միավորներով դիմորդները առանձնացել են վերջին տարիներին վարկանիշային համարվող մասնագիտությունների մրցույթում։ Եթե վերցնենք մրցույթի վերաբերյալ և մասնագիտությունների վերաբերյալ, ոնց միշտ մեծ միավորներով դիմորդները դիմում են տնտեսագիտական բլոկը, ֆինանսներն հիմնականում, հաշվապահական հաշվառումը, և այս տարի տնտեսագիտական տեսություն ավելի քիչ են եղել դիմորդները ընդունված կամ ցե նախորդ տարիներին։ Երկրորդ բլոկը իրավագիտության բլոկն է։ Այս տարի մեծ քանակով եղել են դիմորդները նաև հայոց լեզու մասնագիտության, հաշվի առնելով, որ այստեղ հայոց պատմություն առակայից արդեն քննություն կարող գերցնեն ավարտական մասով, պետական ավարտական քննությունը վճարովի տեղերի վրա։ Ուրախալի նաև, որ ընդհանրապես ֆիզիկայից համալրվում կա, մաթեմատիկայից համալրվում, քիմիայից ընդհանրապես ում չի ձևավորվել, մեկ հոգի է ընդունված լավ, ում հիմնական չի ձևավորվել։ Անցած տարի կար, այո, առկա է, քիմիայից 5 հոգի։ Յուրի Քարամյանի տեղեկացմամբ այս քննաշրջանը առավել ամրապնդեց այն համոզմունքը, որ մանկավարժական մասնագիտությունները կրկին հավակնում են դառնալ վարկանիշային։ Այս տարի նորմալ համալրումը նախադպրոցական մակարդակի մեթոդիկա 22 հոգի է, տարակամ մակարդակի մեթոդիկա 30 հոգի է նորմալը։ Կենսաբանություն մասնագիտությունը ձևավորվել է նախկինում 8 հոգի, ընդունված հիմա 13 հոգի ընդունված։ Աշխարհագրությունը ձևավորված է, ֆիզիկան, ոնց նշեցի, 8 հոգի, մաթեմատիկան 22 հոգի, նախկինում 15 հոգի ձևավորված էր, կերպարվեստը 9 հոգի։ Արցախի պետական համալսարանի համար նախատեսված է կարողացան, որ 610, որից 200-ը անվճար։ Եթե վերցնենք հիմա ընդունվածների քանակ, հասկանալի է, ընդհանրապես 489 և 191 անվճար։ Անվճար տեղերի 9 հոգի մնացել է, թափուր տեղերը, և հասկանալի է, այստեղ չի ստացվում, որպես 610 հոգի։ Նույն ձևը Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանը 15 հոգի է, որից 140 հոգի անվճար, այսքան տեղոն է, բայց ընդունվածների քանակը հիմա 80-ի մոտ է։ Հաշվի առնելու նաև, որ 5 մասնակիտությամբ հնարավորը ընդունվի միայն ստատիկ նախել չի համալրվել, դա հասկանալի է, շատ կարևոր մասնագիտություններն են Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանը, շատ կարևոր, մեր Լեռնային Հանրապետության տնտեսության համար շատ կարևոր մասնագիտություն կամ գովազնապակասում, երկություն չկա, ոչ թե ընդհանուր, բայց արդեն դպրոցներ, ուսումնական հաստատությունները ոչ թե աշխատենք միա հերոստատեսության, միա ռադիոյի, այլ աշխատենք դպրոցներով, բացատրելով, իրոք պահանջված մասնագիտություններն այն։ Հայաստանի Հանրապետության բուհերում Արցախին հատկացված տեղերը լրացվել են, ավելացել են վճարովի տեղերը։ 87 հոգի, որից 60 վճար ընդունվել են, լրիվությամբ տեղերը զբաղեցավ, բայց որոշ մասնագիտությունը, բայց այդ մասնագիտությունը փոխարեն համալրվում է մյուս տեղերը, վճարովի տեղերը ավելացրել ենք, այո, բայց անվճար տեղերը հասկան նույնն է։ Մեկտարկել է նաև հերակա ուսուցման ընդունելության փոլը։ Հերակա ընդունության համար միասնական քննության հանձնած 3-ը պահպանում են այդ քննության արդյունքները, եթե չի երեկ, որը առակա այդ քննության, այո, հանձնում են քննությունը բուհում։ Շեմը ոչ բան այս տարի, շեմը ոչ մի դեպքում չպետք է փոխվի, շվացա, որ կենտրոնացված և ներբուհական քննությունը 8 բալ է դրական, միասնական քննությունը 7.5 բալ է, պակաս արդեն շեմը հաշվում անբավարար և իհեսում ընդհանրապես չի եղել։ Պարոն Քարամյան, այս քննաշրջանը էլ ինչով առանձնացավ։ Որ որակական փոփոխություն է նշանակում։ Այո, հիմնականում ոչ նշված է հերնակինում անբավարարների քանակը 3-4% պակասել գերազանցիկներին հիմնականում պահպանվել են, բայց լավ գնահատականներն են պակասել դրա հաշվի և անբավարարներ և լավ գնահատականները գերազանցիկների քանակը կտրուկ աճել է։ Լավ գիտելիք ունեցող երեխա արդեն ասեկացվել գերազանցիկների շարքը, իրոք դա ուրախալի է։ Ունենք 3 անգամ, 2 անգամ գերազանցիկների քանակը ըստ առակաների կտրուկ աճը, բարձր բալը, այո, կտրուկ աճը մյուս հարցնել ինձ համար ուրախալի է, այո, այդ բարձր միավորները դիմորդները հիմնականում չաշված բուժական գործի հիմնականում դիմել են Արցախի պետական համալսարան, ունեք երեխա 3 քնությունից ստացած 60 բալ առավելագույն համար 11 դպրոցի ձև երեխակա ընդունված Արցախի պետական համալսարան, հաշվապական հաշվարու եւ հարկում Գևորգյան Մարիամ Տիգրանյան, անգլերեն լեզու գրականությունից երեխեք այստեղ ընդունված 2 քնության 39.75, 3 հոգին է ձեւ, ոչ թե 1 մարդ։ Հայոց լեզու գրականություն հիմա ինքան էլ ոչ չի առաջվան նման, բայց մակարդակը բավարար է, ասեմ շատ լավ է, ոչ կա, եթե երեխեք 19-25 ստացած հայոց, բայց հայոց պատմությունը 14 ստացած, 33-25, եթե հաշվի առնենք դեռ 39-75, նույն լեզուն է, 20 հոգի ընդունվել են 2 միասնական քննության, հայոց լեզու և հայոց պատմություն, հաշվի առնելով, որ հայոց պատմությունը կարելի է վերցրած և վճարովի համակարգով ատեստատի գնահատականը, հասկանալի արդեն համալրվում է։ Եթերում դպրություն հաղորդաշարի օրվա օգոստոսի 2-ի թողարկումն է, առաջարկում ենք լսել լրագրության, գիտության և սպորտի նախարարության լուսարար գիտակրթական թերթի հերթական համարի տեսությունը։ Լուսարարը այս համարում ծավալուն ներկայացրել է նախարարության կրթության պետական տեսչության 2015-2016 ուստարում կատարած աշխատանքների մասին հաշվետվությունը, այն ընդգրկում է 2015 թվականի հուլիսից 2016 թվականի հուլիս ընկած ժամանակահատվածը, հաշվետու ժամանակահատվածում իրականացվել են ոչ միայն պլանով նախատեսված բոլոր միջոցառումներն ու տեսչական ստուգումները, այլ նաև մի շարք լրացուցիչ հանձնարարականներ։ Առանձին բաժիններով հաշվետվությունը ներառում է կրթության, պետական տեսչության պետի ամփոփ տեղեկատվությունը կատարված աշխատանքների մասին եւ դրանց վերլուծությունը 2015-2016 ուստարում ԼՂ հանրակրթական դպրոցների ղեկավարների կողմից կատարված դասալսումների տեղեկատվությունը աուսյակի ձևով եւ ըստ առարկաների պետական տեսուչների կողմից կատարված աշխատանքների վերլուծությունը։ Ընթերցողները այս ամենին կարող են ցանոթանալ թերթի առաջինից 13-րդ էջերում։ Հայրենիքը սկսվում է այնտեղից, որտեղ ծնվել մեծացել ես, ինչքան էլ կյանքը մարդուն հեռացնում է ծննդավայրից, միևնույն է, այն չի մոռացվում, գրում է ծննդով խնապածի Անահիտ Մելքումյանը։ Հենց այս տեսանկյունից է հոդվածագիրն անդրադարձել վերջերս լույս տեսած Սլավա Սարգսյանի «Խնապատ» հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը կրկին։ Արցախի երաժշտական կյանքի զարգացման գործում զգալի ավանդ ունի կոմպոզիտոր, երաժշտագետ, մանկավարժ, հասարակական գործիչ Էդուարդ Ղազարյանցը։ Նրա կյանքի թելը կտրվել է հայրենիքից հեռու օտարապերում։ Տաղանդավոր մեր հայրենակցին բաժին հասած ճակատագրի հանդեպ ցավով ու արվեստի նկատմամբ խորունգ սիրով շաղախված անդրադարձը հարգանքի ու խոնարհումի տուրք է նրա պայծառ հիշատակի առջև։ Լուսարարի այս համարում գրում է լրագրող Մելանիա Միլոնյանը, ցավալում ներկայացնելով անվանի երաժշտի կյանքի հիշարժան պահերը։ Լուսարարը այս համարում տպագրել է սիրված բանաստեղ Սոկրատ Խանյանի «Մարտնչող» երգեր շարքից բանաստեղծական փունջ, ինչպես նաև «Սերը բալլադը», որը վերամշակել է Մարտակերտի շրջանի Շահմասուրի հիմնական դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի Մարիամ Պողոսյանը։ Ավարտվեց դպրություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։